Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti, nikinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na mimi hapa sio mimi Lomar Denieuve zepa ushirikiano wa Omer Ndwaya. Naanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald Tuanzie habari za usalama. Polisi mwanamke mhalifu hatimaye alihukumiwa kifungo cha maisha, linaripoti gazeti la mtandaoni Net Press. Katika ujumbe wake wa Machi 24, gazeti hilo lilitaja kisa cha polisi mwanamke aliyemua jirani wake Machi 20 katika mkoa wa Muyinga mbele ya watoto wake kwa kutumia bunduki aina ya Kalashnikov. Mwanamke huyo polisi alijipeleka mwenyewe kambini na kukiri kutenda kosa hilo na kutoa silaha aliyotumia kumuua mwathiriwa wake. Mwenzetu huyu anaripoti kuwa kesi ya wazi kuhusu kesi hiyo ilifanyika Jumapili Machi 23 katika mahakama kuu ya Muyinga, ambapo mwanamke huyo alipatikana na hatia ya kuua kimakusudi. Kwa hilo alihukumiwa kifungo cha maisha na kulipa gharama za marejesho sawa na faranga milioni 20 za Burundi. Afisa polisi huyo lazima pia alipe kiasi cha faranga za Burundi milioni 5 kumradi kwa hazina ya umma, labainisha gazeti hilo linaloandika kila siku mtandaoni. Naam, tukisalia nchini Burundi, wakulima na wafugaji wakizozana mkoani Cibitoke, laandika gazeti la Iwacu. Nafasi zinazoweza kulimwa zinazidi kupungua, hali ambayo huzua migogoro kati ya makundi hayo mawili. Watetezi wa haki za binadamu wanataka kutuliza hali. Utawala unaahidi majibu ya haraka. Hali hiyo inazidi kuenea katika tarafa zinazopatikana katika utambalale ya Imbo, hasa tarafa Buganda na Rugombo. Huko ng'ombe hutangatanga kila mahali kutafuta malisho. Kwa kweli mashamba ya mazao yamebadilishwa malisho na kuwa kini cha ugomvi. Kulingana na mzee aliyezungumza na gazeti la Iwacu, wafugaji huko Rugombo wakitafuta malisho hawasiti kuchunga mifugo yao katika mashamba ya mahindi na mazao mengine. Kulingana naye, ng'ombe huharibu mazao mbele ya wachungaji. Hadithi hiyo hiyo kwa wakulima wa pamba kutoka kijiji cha Mbaza Miduha tarafani Rugombo. Wanasema kuwa hekta kadhaa za pamba ziliharibiwa na ng'ombe wa vigogo wa kijeshi na kisiasa walio karibu na chama tawala. Omer. Naam, Kyagulanyi kisiasa alikashifu bunge kuhusu ufisadi, huku upinzani ukifichua vipaumbele mbadala vya bajeti. Kwa mujibu wa Daily Monitor huko Uganda, rais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform NUP, Robert Kyagulanyi almaarufu Bobby Wine, amelishambulia bunge ambalo amelitia kuwa moja ya vitovu vya ufisadi nchini. Akizungumza katika kuwasilisha maeneo ya kipaumbele ya bajeti mbadala ya upinzani bungeni Machi 31, Bwana Kyagulanyi alisema ni aibu kwa bunge ambalo litakuwa linapambana na ufisadi kuwa ndilo linaloikuza. Mwanzo wa kunukuu, ni wakati huu ambapo tuliona spika wa bunge anayedaiwa akichota mabilioni ya fedha, ni katika bunge hilo ambapo kiongozi wa upinzani alitunukiwa tuzo ya utumishi kabla ya kufanya kazi, na ndio mwisho wa kunukuu. Romad. Naam, tukisalia nchini Uganda, gazeti la The Independent limeandika kuwa Uganda imetia saini mkataba unaofungua njia kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wake wa kwanza wa kusafisha mafuta hafi. Shirika la Alpha MBM Investment lenye makao yake katika Falme za Kiarabu litakuwa na hisa 60% katika kiwanda cha kusafisha mafuta kitakachojengwa Kabale wilaya ya Hoima. Kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda inayomilikiwa na serikali itabaki na 40% ya hisa zilizosalia katika kiwanda cha kusafisha mafuta cha mapipa 60,000 kwa siku. Ujenzi unatarajiwa kuchukua miaka mitatu na kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda pamoja na shirika Alpha MBM Investment watakuwa kama washirika wa mradi. Pia litakalojengwa ni bomba la bidhaa mbalimbali lenye urefu wa kilomita 211 litakaloondoa bidhaa zilizosafishwa kutoka kiwanda cha kusafishia mafuta hadi kwenye hala la Namwabura, wilaya ya Mpigi. Biashara ya mafuta na gesi ya Uganda inajumuisha kiwanda cha kusafishia mafuta cha na kampuni ya mafuta hathi ya Afrika Mashariki, ambayo wiki iliyopita ilitangaza mafanikio makubwa katika kupata ufadhili. Na mromo wadi imetimu saa 10 jioni na dakika 22 katika studio za Radio Isanganiro. Huenda ndipo kujiunga nasi mpenzi msikilizaji. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Studioni yuko nami Omer Ndwayo ninayeshirikiana na Romuald Niyoivuze. Bila mapumziko, Romuald, moja kwa moja ni kupeleke huko Kenya, ambapo afisa wa Kenya auawa katika shambulizi la kikatili katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. The Star la Kenya linaandika kuwa afisa mmoja wa jeshi la Kenya aliuawa Ijumaa Machi 28 akiwa katika misheni ya kulinda amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Afisa wa jeshi la Kenya ndiye pekee aliyefariki katika shambulizi hilo. Alikuwa ametumwa katika nchi hiyo yenye migogoro mwezi Februari kama mwangalizi wa kijeshi. Taarifa kutoka kwenye ofisi ya msemaji wa Umoja wa Mataifa UN iliyotolewa kwa niaba ya katibu mkuu Antonio Guterres ithibitisha shambulio hilo. Taarifa hiyo ilibainisha kuwa mlinda amani huyo aliuawa na washambuliaji wasiojulikana alipokuwa katika doria ya masafa marefu karibu na kijiji cha Tabane katika mkoa wa Ho Mbomu kusini mashariki mwa CAR. Na mkisalia nchini Kenya, ndoa ya kisiasa kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga imeanza kutishia kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC huko kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiibua wasiwasi kuhusu uadilifu wa mchakato huo, la gusia gazeti la Taifa Leo. Japo mchakato huo umepiga hatua na ni vigumu kusitisha, Kalonzo anasema ukuruba wa kisiasa wa Rais Ruto na bwana Odinga unaweza kufanya Wakenya kukosa imani na tume itakayoundwa. Katika barua yake kwa viongozi hao wawili, Kalonzo alisisitiza kuwa IBC inapaswa kuundwa kwa njia shirikishi ili kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2027 unakuwa huru, wa haki na wa kuaminika. Kwa mujibu wa Kalonzo, makubaliano ya kisiasa kati ya chama cha United Democratic Alliance UDA na chama cha Orange Democratic Movement ODM yanayohujumu nafasi ya upinzani katika mchakato wa kuunda IBC, ambayo ni tume huru ya uchaguzi na mipaka huko Kenya. Na Romuald, kwa sasa Rwanda, shule katika maeneo ya mbali nchini Rwanda zimekaribisha mpango wa serikali wa kupeleka umeme wa jua unaolenga kuunganisha karibu shule 1000 kufikia mwisho wa 2025, laandika gazeti la The New Times. Juhudi hizo ni sehemu ya sera mpya ya nishati iliyoanzishwa Februari. Shule ya msingi ya Chamburara kumradi iliyopo katika kijiji cha Buhabwa ilifanya kazi bila umeme tangu kuanzishwa kwake mwaka wa 2003. Ukosefu wa umeme ulikwamisha ufundishaji na ujifunzaji, hali iliyowalazimu walimu kusafiri umbali wa kilomita 35 kuchapa karatasi za mitihani na nyaraka muhimu. Gharama ya usafiri zaidi ya faranga 3,000 za Rwanda kwa kila safari ilizidi kuzorotesha rasilimali chache za shule kutokuwepo kwa umeme pia kulichelewesha mipango ya serikali kama vile program ya laptop per child na usambazaji wa kompyuta ya pajani kwa walimu. Kabla ya usakinishaji, wajua wanafunzi walijifunza kuhusu kompyuta tu kupitia vielelezo vya vitabu. Na kutoka Kigali nielekee moja kwa moja huko Mogadishu ambapo rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ameripotiwa kumwandikia barua rais wa Marekani Donald Trump akimupa udhibiti wa kipekee wa mali muhimu za kimkakati nchini Somalia, laandika gazeti la The Somali Digest. Ofa hiyo inajumuisha bandari za Berbera na Bosaso pamoja na vituo vya ndege vya Bar Douglas na Berbera badala ya kuongeza ushiriki wa Marekani katika eneo hilo. Uamuzi wa rais Hassan Sheikh Mohamud wa kufikia Marekani unakuja huku hali ya usalama ikizidi kudorota kwa kasi kusini mwa Somalia. Jeshi la Somalia limekuwa likipoteza mwelekeo katika vita vyake dhidi ya kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab huku udhibiti wa serikali ukienea kidogo zaidi ya mji mkuu wa Mogadishu. Al-Shabaab imefanikiwa kutekeleza mfululizo wa mashambulizi ya hali ya juu na mafanikio ya kimaeneo na kufichua udhaifu wa jeshi la kitaifa la Somalia na kutofaulu kwa juhudi za serikali za kukabiliana na waasi. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Romuald, vita vya waasi wa AFC M23 vimekuwa na madhara makubwa kwa shughuli za shule katika jimbo la kielimu la Kivu ya tatu ambalo linajumuisha maeneo ya Walikale kumradi na Masisi. Shule kadhaa zimefunga milango yao na wanafunzi wamehama maeneo. Takwimu zilizotolewa na Actualite.cd na sekretariati ya mkoa wa elimu wa Kivu Kaskazini ya tatu zinatia wasiwasi. Eneo la Walikale limetikiswa na mapigano kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC pamoja na waasi wa M23. Na serikali ya Sudani Kusini ilisema Ijumaa kuwa itamchunguza na kumwajibisha makamu wa kwanza wa rais Riek Machar kwa madai ya vitendo vinavyotishia makubaliano ya amani ya nchi hiyo, ikitolea mfano wa njama ya kuchochea uasi na kuvuruga uchaguzi ujao, la chapisha gazeti la Sudan's Post. Hii ilikuwa kauli ya kwanza rasmi ya serikali tangu kuzuliwa kwa Machar nyumbani mapema wiki hii kulingana na waziri wa habari Michael Makuei Luethi. Machar, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani chenye silaha cha Sudani People's Liberation Movement in Opposition, anashutumiwa kwa kuandaa kampeni ya siri ili kudhoofisha serikali na kuzuia kufanyika kwa uchaguzi. Aliweza kuwa mfululizo wa vitendo vinavyodaiwa ikiwa ni pamoja na shambulio dhidi ya ngome ya jeshi la Nasil mwanzoni mwa March Omer. Naam, Romuald, kabla ya kutamatisha kipindi chetu, sijui kama una lolote huko Tanzania. Naam, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan ametumia ujumbe wake wa Eid al-Fitr kutoa wito wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa miongoni mwa Watanzania, akisisitiza umuhimu wa mshikamano katika kujenga taifa imara, laandika gazeti la The Citizen. Katika ujumbe aliotuma kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii, mkuu wa nchi alitoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu ametoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwawezesha Waislamu kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mafanikio, akiwataka wananchi kuzingatia maadili ya umoja na upendo zaidi ya kipindi cha sikukuu. Alitoa wito kwa Watanzania kukataa migawanyiko na kuzingatia kuimarisha maelewano ya kitaifa. Rais Samia amesisitiza haki, umoja, mshikamano na upendo. Mkuu wa nchi ameungana na Waislamu wenzake Jumatatu Machi 31 mwaka 2025 kuswali swala la Eid al-Fitr katika msikiti wa Mohamed wa 5 uliopo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Ni saa 10 na dakika 30 ndio mwisho kabisa wa kipindi chetu, Romuald. Naam, hatuna cha ziada mpenzi msikilizaji, lakini kipindi kingine ni hapo kesho panapo majali. Walikuwa na mimi Romuald Daniels kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Kwa Waislamu tunatakia Eid Mubarak. Habari za magazeti.